Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu, harap turu udut dulu. Dua jari jangan, aku penak ing udut dulu, harap nyanyi penak ing udut dulu. Nekang udut pikiran dati buntu, nekang udut suara orang metu. Udut dulu, udut dulu, habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu, arep turu udut dulu. Eh, udut aja, udut aja, udut aja. Ini gitu. Kore, kore, jalan kore sih, jalan kore aja. Kore, kore, kore. Mari jalan, kore aja. Ayo, ayo dipikir lo bareng-bareng. Tek, awas sama si hilang. Dolor dua jarinya mana dong? Tune in. mas. Halo Jur, halo. Aduh Jur. Udut sik Jur, udut Jur. Aduh. Eh, apa sih udut iki? Udut rek padha karo bose. Bose Talil.